Herkese merhabalar. Şeffaf Gündem programında tekrar sizlerle beraberiz. Ben Oya Özarslan. Ben Hande Özebeş. Hepinize merhabalar. Bugün bir konuğumuz var. Evrim Çok Söyler. Ona da hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evrim, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün bu savunma bütçeleriyle ilgili raporunun bu sene hazırlanmasında görev alan, uzman olan bir arkadaşımız. Evrim ile bugün bu konuları konuşacağız. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün geçen seneki 2010'daki raporunu konuşacağız. Gerçi 2010'daki raporda Evrim birebir görev almamıştı ama o raporu da inceledi. Biraz o raporu konuşacağız. Rapor medyada çok yer bulmadı aslında. Bir yayın organı dışında, taraf dışında ondan alıntı yapan çok fazla olmadı. Raporu biz bugün biraz ayrıntılı konuşmak istiyoruz. Önce raporla ilgili biraz bilgi verelim. Ya, bu rapor Ekim ayında Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün işte İngiltere kolunun savunma ve güvenlik programı tarafından hazırlandı, çıkarıldı. Raporda 93 tane ülke savunma bütçelerinin şeffaflığına göre değerlendiriliyor ve bir sıralamaya sokuluyor. Bu sıralama temelde aslında 3-4 tane soruya dayanarak yapılıyor. Bu sorularsa Open Budget Initiative'in Open Budget Index çalışmasında geçen savunma bütçesine dair olan sorular. Bu sorulara verilen cevaplar derecelendirilerek bunların sonuçları bir sıralamaya sokuluyor. Ve buna göre 5 tane kategori belirleniyor. Yüksek düzeyde şeffaflık, yüksek orta arası şeffaflık, orta düzeyde şeffaflık, orta düşük düzey ve düşük düzeyde şeffaflık olarak. Yani raporun sonucunda da daha çok aslında orta ve ortanın altında yüksek düzeyde şeffaflık, yani savunma bütçelerinde yüksek düzeyde şeffaflık sağlayan ülkeler sadece %14'ünü oluşturuyor. Kimler bunlar? Hangi ülkeler yüksek düzeyde şeffaflığa sahip ülkeler? Biraz o konuda bilgi verelim. Bunlar Amerika, İngiltere, İsveç gibi ülkelerin yanında işte Almanya, bunun yanında Şile, Costa Rica, Hırvatistan, Bosna-Hersek ülkelerde var. Yüksek düzeyde şeffaflık düzeyinde olan savunma bütçeleri. Türkiye nerede bu arada? Türkiye orta ve düşük arası düzeyde. Ülkelerin 22.6'sı bu düzeyde yer almış. Ortanın altında ama en düşük düzeyde değil. Türkiye ile birlikte kimler yer aldı diye bakarsak Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, Bulgaristan, Hindistan, Ürdün, Meksiko, Romanya gibi ülkeler var. Yüksek şeffaflık dendiğinde ne anlıyor diye bir bakıyorum rapora önümde. Mesela burada yurttaşların detaylı bir şekilde savunma bütçeleri bilgilerine zamanlı bir şekilde erişebilmesi var. İyi kurulmuş ve işleyen bir savunma bütçesi süreci ve bu süreçte açıkça belirlenmiş roller ve sorumluluklar. Artı bu bütçenin bağımsız kontrolü. Türkiye'de mesela bizim Sayıştay'ın herhalde yaptığı bir bağımsız kontrolden bahsediliyor burada. Diğer ülkelerde de yani yine yüksek işte denetleme kurulu gibi genel olarak bir ismi var. Evet ve mesela önemli bir şey de savunma bütçesinin ihtiyaç ve kabiliyetlerini değerlendirmesine dayanarak ve halkın temsilcisi olan parlamento grubunun etkisiyle bunların birlikte inşa edilmesi söz konusu. Yüksek düzeyde şeffaflık olduğunda bunları anlıyoruz. Türkiye'de orta düzeyde şeffaflık dedik. Burada Türkiye orta düşük düzey. Orta düşük. Ortanın altında, orta ile düşük arasında bir düzeyde. Aslında dünyadaki ülkelerin çoğuna baktığımızda yaklaşık %65'inin bu orta yüksek ve yüksek düzeyde şeffaflığı tutturamadığını görüyoruz. savunma bütçesi, savunma harcamaları ile ilgili olarak galiba. Ya yani, savunma harcamaları demeyelim, savunma harcamalarının şeffaflığı ile ilgili, olarak. Evet. Aslında bu çalışmada böyle literatürde farklı bir yeri var. Daha önce hani savunma bütçeleri farklı şekillerde değerlendirilmiş. Savunma harcamalarının düzeyine göre hani çalışmalar varmış. Savunma harcamalarının işte genel bütçedeki oranına göre farklı çalışmalar. Ama şeffaflığını değerlendiren bu işte farklı bir çalışma. Peki Türkiye'nin bu orta düşük seviyedeki şeffaflığı ne anlama geliyor? Şimdi çalışma sonunda işte bazı sorulara cevaben bunlar işte notlanarak oluşturuluyor. Daha sonra da bu kategorilerde işte ortak karakteristikler olduğu gözleniyor. Ayrıca hani raporda başka araştırmalar, başka işte derinlemesine araştırmalar da yapılıyor. O sorular dışında. Orta düşük arası düzeydeki şeffaflıkta yani temel olarak aslında işte belirli bir altyapısı, yasal altyapısı olmasına rağmen yani şeffaflığı yeterince uygulamada desteklemeyen yani sorunlar yani yaşayan. Yani yasal mevzuat yerinde şeffaflığın sağlanması için. Genel karakteristiği bu. Yasal mevzuat tam yerinde diyemeyebiliriz de yani bir çeşit bir yasal mevzuat var bunu düzenleyen, tamamen yok diyemiyoruz. Ama pratikte büyük sorunlar oluyor galiba. Başka yani bu hani ortak karakter, rapor bunu sorgulamıyor ama ortak karakteristiklere bakılınca örneğin bütçe dışı askeri harcamaların önemli boyutta olduğu bu kategori içinde de yer alan ortak nitelikler. Bunun dışında işte denetimlerin kapasitesinin azlığı, uygulamasının az olması ya da bulunmaması, savunma bütçelerine dair tabloların ya hani parça parça farklı bulunması, bazı şeyleri dışlaması, daha doğrusu yanlış söylemeyeyim, ya da büyük oranda toplu olarak verilmesi ki hani bizdeki şey bu örneğin. Detaylı görülmüyor. Detaylı olarak bir paket halinde. Aslında Nurhan Yentürk'le de sanıyorum daha önceki bir programda yapmıştık. Evet. Yapmıştınız. Orada o da değinmişti. Evet, o da en önemli problemin aslında bu harcamalardan bahsettiğimizde bunların ne olduğunu tam olarak bilinememesinden. Evet. Yani çok komik, ben o şeye baktım, bu ödenek cetvelleri gerçekten de hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın ödenek cetveline baktığınız zaman hani sayfalarca şu anda unuttum yani 10 sayfa diyeyim. Milli Savunma Bakanlığı'nkini çok net hatırlıyorum. 2.3 sayfa gibi bir şeyinde. Ve yani çok toplu bir şekilde gösteriliyor. Bu da tabii kamuoyunda aslında sürekli yanlış bilgilendirmelere yol açıyor değil mi? Bazen çok fazla şişiriliyor, bazen olduğundan çok daha az görüyoruz savunma harcamalarının ne kadar olduğunu. Şimdi bu raporu hazırlayan kurumun programın da hani dile getirdiği şeylerden bir tanesi hani çok riskli bir alan tabii ki gizlilik, yani içsel bu alanda yani savunma güvenlik konularında tabii ki bir gizlilik olması gerekiyor ama bu gizliliğin kontrol altında olması gerekiyor. Gizliliğin nerelerde olduğunun belirli olması gerekiyor. Gizlilik denetimsizlik değil. Ve hani gizlilik hani çok da şahibe getirdiği için belki de hani şeffaflık konusunda en çok çaba göstermesi gereken alan ve kurumlar savunma kurumları. Evet. Benim burada dikkatimi çeken şey aslında şeffaflık dediğimizde biz tabii hani biz vatandaşların bilgi yarışımından de bahsediyoruz en çok ama bu ülkelerde parlamentodaki milletvekillerinin dahi bu bilgilere erişilmesinde sıkıntı var değil mi? Raporun aslında sunumunda çoğu ülkede böyle bir şeyle karşılaşıldı. %60'a yakınında parlamentonun denetiminin yeterli olmadığını görüyoruz bu raporlarda. Yani bütçe sürecine bakınca hani farklı evrelere bakıyoruz. Hani en başta hani bir formülasyon süreci var. Ondan sonra bu formüle edilmiş bütçenin onaylanma süreci var mecliste. yani aslında öne sürülen şeylerden bir tanesi de yani hem diyelim ki yani bütçenin kabulü, uygulaması ve sonrasındaki denetim kadar belki ondan daha fazla öncesinde bir denetim olması. Yani bütçe o bütçe yapıldığı zaman meclisin buna müdahil olması. Hani Türkiye'de de bunun az olduğu söyleniyor. Şimdi bir müzik arası verelim. Can Deren'den dinleyeceğiz. Oh Yoko. Merhabalar tekrar. Radyosunu yeni açmış olanlar için savunma bütçelerinde şeffaflığı konuşuyoruz. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün bu seneki raporunu hazırlayan Evrim Çoksöylerle beraberiz. Şimdi savunma bütçesi süreçlerini, raporun kendisinden biraz konuştuk. Şimdi savunma bütçesi süreçlerindeki şeffaflığı konuşalım. önce bir süreçlerden bahsedelim. Nasıl gelişiyor bunlar? Kaç kategoriye ayrılıyor? Yani savunma bütçesi süreci, formülasyon, bu bütçenin kabulü, daha sonra uygulanması ve en sonunda da tüm bu sürecin gözetimi, kontrolü aşamalarında inceleniyor, aşamalarında değerlendiriliyor. Bu aşamaların birbirlerinden ayrı bir şekilde görülebilir olması, bu konularda sorumlulukların net olmasının önemi aslında vurgulanıyor. Yani formülasyon evresinde tabii ki ülkenin savunma politikaları açık bir şekilde ortaya konmalı, bu konudaki stratejik öncelikler, bu değerlendirme ve bunlara dayanarak uygun kaynaklar ne ölçüde var, bu konulara odaklanılıyor. Yani üst politikanın yönlendirdiği şekilde savunma bütçesi formüle ediliyor. Daha sonra kabul evresinde tabii hani her ülkede farklı farklı olabilir, farklı yöntem şeyler olabilir ama kabul evresinde formüle edilmiş olan savunma bütçesi parlamentoda tartışılıyor, onaylanıyor ya da bazı durumlarda değişikliğe uğruyor. Daha sonra aslında uygulama sürecinde de her süreçte her evrede olduğu gibi bir gözetim ve kontrolün olması gerektiği söyleniyor. Yani başta belirlenmiş olan savunma bütçesinin işte belirli politikalara göre belirlenmiş olan savunma bütçesinin uygulaması esnasında da şeffaflığı sağlamak hem işte konusunda sivil toplum örgütlerine de işte medyaya da aslında görev düşüyor. Düzenli bilgi verilmesi gerekiyor uygulama sürecinde bunun için. Evet, yani hem STK'ların, medyanın hem bunu talep etmesi gerekiyor. Bir yandan da bu konuda işte yarı yılda ya da çeyrek yılda bütçe raporları hazırlanabilir. Örneğin bu şeffaflığı sağlamak için. Gözetim ve kontrol aşamasında da aslında tüm bu süreçte ortaya hatalar çıkmış mı, uygunsuz harcamalar yapılmış mı, kaynaklar kötüye kullanılmış mı, bunlar ortaya konuyor, bunları görmek mümkün oluyor. Tabii önemli olan burada bu denetimin işte bağımsız bir kurumca yapılması. Türkiye'de peki bu süreçlere baktığımızda bu dört ana süreç, işte formülasyon evresi, sonra kabulü, uygulaması ve gözetim kontrol. Türkiye'ye baktığımızda şimdi raporda Türkiye ortadan düşeye doğru giden süreçte, ortanın altında, orta düşük düzeyinde bir şeffaflığı var savunma bütçesinin. Türkiye'deki problemin nerelerden kaynaklandığını söyleyebiliriz Evrim. Aslında hani raporda farklı şeyler de vurgulanıyor ama şimdi bu az önce konuştuğumuz bütçe süreçlerine dair üzerinden gitmeye çalışalım. Bir kere formülasyon evresindeki üst savunma politikası, ülkenin üst savunma politikası hani kamuya açık değil, hatta kamuya açık olmasından ziyade belki en üst politika olarak düşündüğümüz işte Milli Güvenlik Siyaset Belgesi meclise bile açık değil. Meclis üyelerine bile açık değil. Onun dışında tabii hani bütçeyi şekillendiren başka stratejik hedef planı, 10 yıllık tedarik planı gibi planlar var. Bunlar da yine kamuya açık olan planlar değil. Yani formülasyon evresi çok şeffaf değil. Daha sonra kabul evresine baktığımız zaman parlamentoda ne ölçüde tartışılıyor? Bu çok tartışmalı. Yani parlamentoda, mecliste tabii plan bütçe komisyonu bütçeleri onaylamaktan, bunlarla ilgili tartışmaları yürütmekten sorumlu. Ancak burada özellikle işte Milli Savunma Bakanlığı'nın ya da savunma bütçelerinin pek de tartışılmadan derhal bir kabul şeklinde kabul edildiğini biliyoruz. Tutanaklara, çeşitli haberlere baktığımız zaman. Hatta bunu Milli Savunma Bakanı olduğu dönemde Vecdi Gönül'de kendisi dile getiriyor. bu şekilde yani parlamenterlerin milletin bütçe hakkını daha yerinde bir şekilde kullanmasını, daha aktif bir şekilde kullanması gerektiğini belirtiyor. Aslında bu komisyonun galiba tutanaklarını da tutulmadığını biliyor. Yok, bu şimdi plan bütçe komisyonundan bahsettik aslında. Plan bütçe komisyonunun tutanakları tutuluyor ama ben milli savunmadan bahsediyorum. Milli savunma komisyonunda hani bütçe zaten tartışılmıyor. Ve Milli Savunma Komisyonu'nun tutanaklarının tutulmaması yani evet gelen şeyler kanun tasarıları kabul ya da reddediliyor. Bu konuda pek bir değişiklik yapma konusunda bir yetki sahibi değil Savunma Komisyonu. Yani baktığınız zaman savunmaya özel olarak kurulmuş bir komisyon var. Yani bu konuda daha işte yetkin meclis üyelerinin yer aldığı bir komisyon var. Ancak bu komisyonun tutanakları tutulmuyor. Ve yani politikalar ne ölçüde tartışılıyor, ne ölçüde tartışılmıyor bilinmiyor. Tartışılmadığı konusunda daha çok görüş bildiriliyor. Daha sonrasında aslında ya uygulama evresine baktığımız zaman da hani medya ve sivil toplum kuruluşlarına çok görev düşüyor diyoruz. İşte bunun şeyleri yani raporunda vurguladığı şey bu. Hani ama hani Türkiye'de çok öyle bir nasıl diyelim gelenek yok. Hani özellikle zaten hani savunma konusunda tabii yani özellikle öyle bir tabu var. Son aşama ise zaten bağımsız bir denetim, gözetim ve kontrol aşamasına geldiğimiz zaman Sayıştay'dan bahsetmek gerekiyor. Sayıştay kanununda bu geçen sene yapılan değişiklikle aslında bu konuda büyük bir adım atıldı bir yandan. Sayıştay denetimine tabi tutuldu ve Sayıştay denetimine tabi tutulurken belli muafiyetler de kaldırıldı. Ama bir yandan da eksik kaldı. Değil mi? Biraz da ondan mı bahsedelim? Evet. Yani savunma sektörünün Türkiye'de Sayıştay denetimine hani tarihsel sürecine baktığımız zaman en başta belki hani, tüm evreleri, tüm unsurları Sayıştay denetimine yani farklı farklı dalgalanmalar yaşıyoruz ama son dönemde herhalde en geniş şekilde kapsar görünüyor Sayıştay. Savunma kurumlarının denetimini. Ancak hala dışarıda bırakılmış olan kurumlar var. Yani bu hani önemli. Yani Sayıştay'ın ne tür bir denetim yaptığı da aslında burada önemli herhalde. Yani işte uygunluk denetimi yapıyor. Harcamaların usulü uygun olup olmadığını denetliyor. Burada zaten bir istisna söz konusuydu artık sanırım savunma harcamalarıyla ilgili. Performans denetimi de yapabiliyor artık Sayıştay. Yerindelik denetimi yapamasa da kamu kurumlarının işte sene başında koydukları hedeflere yıl sonunda uyup uyamadıkları ile ilgili bir denetim yapıyor. Ama galiba burada savunma ile ilgili bir şey var. İstisna dolaylı var. Bir istisna durumu var. Evet, şöyle bir istisna var. Yani Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, işte Sahil Güvenlik Komutanlığı bunlar stratejik plan yapmak zorunda değiller. İşte 5018 sayılı kamu mali kontrol kanununa göre aslında tüm kamu kurumları stratejik plan yapma daha sonra da faaliyet planlarını oluşturmak zorundalar. İşte performans denetimi de bu stratejik planlar ve sonundaki faaliyet raporlarına bakılarak hazırlanıyor. Ancak bu kurumların stratejik plan yapma zorunluluğu olmadığı için denetleme konusunda da referans alınabilecek göstergeler olmadığı için bunlar yapılamıyor. Ama uygunluk denetimi yapılıyor bu kurumlarda da. Daha önceden olan muafiyetler vardı. Onlar kaldırıldı. Onlardan kaç kelimeyle bahsedelim? Evet, son 2010'un Aralık ayında çıkan Sayıştay Kanunu'yla daha önceden işte önemli muafiyetler aslında savunma sanayi destekleme fonu. Savunma sanayi destekleme fonu bütçe dışı bir fon. Bu fonun kendi dinamikleri var, kendi bir yasası var. Ve bu fon daha önce aslında Sayıştay denetimine tabi değildi. 2003 yılında bu aslında 5018 sayılı kanunla birlikte yine Sayıştay denetiminin kapsamına giriyor. Ancak 2008 yılında Sayıştay Genel Kurulu'nda alınan bir kararla bu tekrar bir teyit ediliyor. Çünkü yani kurumlar arasında anlaşıldığı kadarıyla böyle bir tartışma süre geliyor. Savunma Sanayi Destekleme Fonu'nun Sayıştay denetim kapsamında da değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda. Tam 2008'de bu kararla bağlanıyor ama son Sayıştay Kanunu'yla da bu yeniden kaldırılıyor. Aynı zamanda önemli bir muafiyet daha varken, yani ordu evi, askeri kantin ve diğer sosyal tesisler daha önce Sayıştay denetiminden muafken artık bu kapsamdalar. En önemli, evet, en önemli gelişmelerden bir tanesi. Lazım. Sayıştay Kanunu'nda getirilen aslında asker cemaatli bir istisna da denetim raporlarının açık olup olmayacağına yönelik hiçbir kamu kurumuyla ilgili bir madde yer almazken sanırım savunma harcamalarına yönelik bir yönetmelikle daha sonra hangi tür bilgilerin kamuya açılmayacağı ile ilgili bir yönetmelik düzenlenecek. O yönetmelik de henüz çıkmadı. Evet, evet. Bir seneyi açtık, henüz çıkmadı. Evet. Bugün savunma harcamalarının şeffaflığını konuştuk. Güvenlik aslında Türkiye'de hiç gündemden düşmeyen bir konu. Biz de başka bir perspektiften baktık. Önerileriniz ve sorularınız için bize info@sefaflik.org ya da telefonlarımız 212-219-2614 ya da cep telefonlarından arayabiliyorsunuz bunu. Ücretsiz olarak 0800-211-1212 ne oldu? Telefonlardan da ulaşabilirsiniz. Herkese aydınlık günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.